राम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्सिस शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 28 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोतवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम् नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः आत्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण हमने तो आनंद में है मौज में बज भगवान के हमारे मौज भगवान राम हमारे भगवान मस्त रहो हरदम सब सब आनंद रहो हम भगवान के भगवान हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है हम और किसी के नहीं है सेवा कर लेंगे हमारे दिया भाई तो और किसी का नहीं और हमारा भगवान है और मरा कोई नहीं है सार बात है सार बात है सार बात है। एकदम साधन तो कराइए मैं पास से फल दूंगा हमसे लेता भक्ति हम त्याग आत्म मत रहो भगवान के चरण में आनंद होगा आनंद होगा सबसे सार बात है कि भगवान का हूं और भगवान मेरे ये सबसे सार है ईश्वरांश जीव अविनाशी संपूर्ण जीव उसके अंत है ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना मल से भगवान का मानने के बाद में चेतना अमल है सूरज हो जाएगा दूसरे कोई को अपना मानने से गड़बड़ी होती है जो कोई मार नहीं हम केवल भगवान में केवल भगवान ही बने कोई दोष नहीं आएगा सब दोष मिट जाएगा सब दोष प्रकृति के संबंध से प्रकृति में है वे अपने मानने गए शरीर को मुख्य मानने से शरीर प्रकृति का है इनको अपने मानने से ये दोष आते हैं कामर को दे लोभर मोहर मदर मच्छर ईर्ष्या द्वेष दम्भर पखंडर दोष जीतते हैं वो केवल भगवान के सन्मुख होने से सब खत्म हो जाए शरीर को अपना मानने से आता है दोष शरीर को स्थिति मानने पर भी एक बात है विलक्षण आप ध्यान दिया कि नहीं दिया है आपके स्वरूप में दोष कोई नहीं है आप में कर्ता भोगता अपना नहीं है बात को कृपा स्वीकार कर लो है नहीं शरीर से स्रोत कौन थे न करते न लिखे थे शरीर में से तो होता हो भी करता बहुत नहीं आप निर्दय भोगे सब निर्भर सब सब सिंध छोटे बड़े बूढ़े स्त्रिया पुरुष

रतन मणि से नहीं काम मायरे मेरे, रतन मणि से नहीं काम मायरे मेरे, निरधन को धन राम मायरे मेरे, ओ निरधन को धन राम मायरे मेरे, निरधन को धन राम मायरे मेरे, निरधन को धन राम मायरे मेरे, निरधन को धन राम जी रो ब्याह री तिथि है आज, राम जी ब्याह रे जानकी जी रे ब्याह राम जी आज राम जी ने ब्याह हो मैं तो बनो मना आसो लागे जी मौज मजे मस्त मजे सब मस्त मजे दशरथ राजकुमार मनो मन आसो लागे जी, मनो मन प्यारो लागे जी।